dedică special pentru că spanie Lodorice și Graziella. Asta e anul 2000, cântă supersonici, Doru și Graziella, petrece toată lumea. Asta e anul 2000, cântă supersonici, Doru și Graziella, petrece toată lumea. Uite așa, uite așa, se curgă șampania. Uite așa, uite așa, și se cânte muzica. Uite așa, uite așa, se joace nevasta mea. Uite așa, uite așa, cu amantul lângă ea. Toată lumea să știe, să știe admiratorii, că noi suntem autorii cântece de parodie. La toată lumea să știe. Uite așa, uite așa, se curge șampania. Uite așa, uite așa, și se cânte muzica. Uite așa, uite așa, se joace nevasta mea. Uite așa, uite așa, cu amantul lângă ea. Noi cântăm la fiecare în zile de sărbătoare, la români și la și la oameni fără bani. Noi cântăm la fiecare în zile de sărbătoare, la români și la țigani și la oameni fără bani. Uite așa, uite așa, se curge șampania. Uite așa, uite așa, și se cânte muzica. Uite așa, uite așa, se joace nevasta mea. Uite așa, uite așa, cu amantul lângă ea.